tak, jak lubisz. Udanych zakupów życzy Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 11 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Krzysztof Zyblewski. Proces wyborczy rozpoczyna się od nowa. Jest uchwała PKW w sprawie głosowania na prezydenta. O nieprzeprowadzeniu głosowania nie podlega zaskarżeniu, podlega tylko opublikowaniu w Dzienniku Ustaw. A wciąż aktualny 18 maja, termin zniesienia kolejnych ograniczeń. Jeżeli nic się wielkiego nie wydarzy, jeżeli chodzi o nowe ogniska, być może będzie dotrzymany. Mówi wiceminister zdrowia. We Francji uczniowie wracają do szkół po trwającej ponad 2 miesiące kwarantannie. Wybory prezydenckie zostaną rozpisane na nowo, wynika z wieczornej uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. Jednogłośna decyzja PKW oznacza, że nowe głosowanie na prezydenta zarządzi w ciągu 14 dni marszałek Sejmu. Maksymalny termin wyborów to 60 dni od daty postanowienia. Uchwała PKW oznacza, że procedura wyborcza rozpoczyna się od nowa. Jednocześnie szef komisji Sylwester Marciniak zaapelował do parlamentarzystów o przywrócenie PKW uprawnień do przeprowadzenia wyborów. Ma to być jeden z elementów nowelizacji ustawy o wyborach korespondencyjnych. Mam nadzieję, że Sejm, Senat takie przyjmie rozwiązania, które będą sprawiedliwe dla tych kandydatów, którzy dotychczas byli zarejestrowani i ewentualnie nowe komitety wyborcze i kandydaci. Ale szef komitetu wykonawczego PiS, poseł Krzysztof Sobolewski, mówił w TVP Info, że dalsze działania w tej sprawie zależą właśnie od uchwały PKW oraz stanowiska Sądu Najwyższego. To będzie determinowało sytuację prawną, w jakiej będziemy. A według wspólnego oświadczenia liderów sejmowej większości Jarosława Kaczyńskiego i Jarosława Gowina wybory przeprowadzi PKW, a głosowanie odbędzie się w trybie korespondencyjnym. Karol Darmoros, Polskie Radio. W Dzienniku Ustaw jest już ustawa o głosowaniu korespondencyjnym. Zgodnie z ustaleniami liderów Zjednoczonej Prawicy projekt jej nowelizacji ma przedstawić koalicyjne porozumienie Jarosława Gowina. Właśnie o rządzącej koalicji mówi w wywiadzie dla Gazety Polskiej prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Chwali formułę Zjednoczonej Prawicy, choć przyznaje, że w formacji rządzącej dochodzi do tarć. Lider PiS odnosi się też do postawy opozycji i jej działań w związku z wyborami prezydenckimi. Nawet gdybyśmy nie mieli problemów z COVID-19, to i tak jakoś starano by się destabilizować sytuację polityczną, mówi Jarosław Kaczyński. O 345 nowych przypadkach koronawirusa i 15 ofiarach śmiertelnych poinformowało wczoraj Ministerstwo Zdrowia. W ciągu doby wyzdrowiało 261 osób. Najwięcej nowych przypadków zakażeń jest w województwie śląskim. Tak duża liczba nowych zakażonych osób w porównaniu z pozostałymi regionami wynika z ognisk zakażeń w kopalniach i akcji badania rodzin i osób, które miały kontakt z zakażonymi. Gdyby nie przypadki śląskie, w kraju mielibyśmy już znaczący trend spadkowy w statystykach, a to duża różnica w porównaniu do krajów zachodniej Europy, mówi rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bondar. Nie zapyszając oczywiście, jakoś udało nam się przejść przez to stosunkowo suchą stopę. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska optymistycznie patrzy na plany kolejnego etapu rozmrażania gospodarki. Te etapy uruchamiania, jeżeli nic się wielkiego nie wydarzy, czyli chodzi o nowe ogniska, być może będzie dotrzymany. Służby apelują, aby polepszające się statystyki nie uśpiły czujności Polaków. Nadal trzeba zachować względy bezpieczeństwa. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. W Polsce od początku epidemii potwierdzono prawie 16 tysięcy zakażeń koronawirusem. Ponad 1/3 z tych osób wyzdrowiała. Francja rozpoczyna stopniowe wychodzenie z kwarantanny. Nad Sekwaną wiąże się z tym wielkie nadzieje, choć część Francuzów jest zaniepokojona. Wiele niepewności rodziców i pedagogów budzi powrót do szkół i do przedszkoli. Niepokoje towarzyszą także powrotowi do pracy. Z jednej strony przedsiębiorstwa zadbały o sanitarną stronę, a z drugiej wątpliwości wzbudza przemieszczanie się publicznymi środkami transportu. Francuzi mogą się od dzisiaj swobodnie przemieszczać, ale tylko w promieniu 100 km od miejsca zamieszkania. 1 marca od początku epidemii we Francji w wyniku zarażenia koronawirusem zmarło 26 380 osób. Wciąż maleje liczba ciężkich przypadków wymagających ze względu na zakłócenia funkcjonowania dróg oddechowych umieszczania pacjentów na oddziałach intensywnej terapii. Marek Brzeziński, Polskie Radio. Leśnicy oceniają straty w przyrodzie po pożarze w Biebrzańskim Parku Narodowym. Z ogniem, który pochłonął ponad 5 tysięcy hektarów łąki lasów, strażacy walczyli przez tydzień. Eksperci z Instytutu Badawczego Leśnictwa na razie dysponują tylko szczątkowymi informacjami, mówi główna konserwator przyrody Małgorzata Golińska. spaleniu uległy siedliska niezwykle istotne i potrzebne dla wodniczki Cietrzewia. Orlik Grubodziowy w Biebrzańskim Parku Narodowym został zainwentaryzowany w 5 miejscach. Wiemy, że 3 z tych miejsc zostały spalone. Szczegółowe informacje poznamy dopiero po tym, kiedy zostanie przeprowadzony monitoring, inwentaryzacja. Udział w badaniach zapowiedzieli m.in. przyrodnicy ze Szwecji. Śledztwo w sprawie pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym prowadzi prokuratura. To był serwis Trójki. Zapraszamy na sport. Tomasz Gorazdowski. Wszystko jest już oficjalne. Ireneusz Mamrot został wczoraj trenerem piłkarzy Arki Gdynia. 2 lata temu doprowadził Jagiellonię do Wicemistrzostwa Polski. Chcemy zobaczyć o utrzymanie, to jest cel numer 1 i w tej chwili no na pewno cieszę się, że z tych najbliższych 2 tygodni, że tu będzie można popracować, bo to jest ważne i później będzie bardzo dużo spotkań co 3 dni, niewiele będzie można zrobić, a teraz jest taki okres, że jeszcze te 2 tygodnie będzie można popracować. 49-letni szkoleniowiec podpisał kontrakt do 30 czerwca 2022 roku. O ile dotrwa do końca, bo w Gdyni nie jest łatwo. To w tym sezonie 4 trener zespołu, który jest przedostatni w lidze. Na początku mówiło się o tym z przymrużeniem oka. W końcu jeden ma 53 lata, drugi zbliża się do 60. Różne rzeczy boks widział. Mike Tyson trenował trochę, by pojawić się w 3-4-rundowych walkach charytatywnych. Ruszać się zaczął w tym samym czasie jeszcze starszy od niego Evander Holyfield, z którym Tyson przegrał 2 razy. Wczoraj Evander powiedział o trzeciej walce z żelaznym Mike'iem, czemu nie? Walczyli 2 razy pod koniec lat 90. W pierwszej walce Tyson stracił tytuł mistrza WBA wagi ciężkiej, to był listopad 1996 roku. W rewanżu Mike wbił zęby w ucho Holyfielda i odgryzł mu kawałek, przegrał przez dyskwalifikację. 5 zawodników z 2 najlepszych lig w Hiszpanii ma koronawirusa. La Liga powiedziała, że gracze zostaną w swoich domach, gdzie będą kontynuować trening indywidualny, zanim zostaną ponownie przetestowani w ciągu kilku najbliższych dni, by ustalić, czy mogą wrócić na boisko. Wiele klubów, w tym mistrzowie, Barcelona, powróciło do treningu indywidualnego w ramach drugiego etapu 4-fazowego protokołu La Liga dotyczącego powrotu do aktywności. Władze hiszpańskiej ligi zapowiedziały, że mimo stwierdzenia przypadków zakażenia, plan wznowienia sezonu pozostaje bez zmian. Po tym, jak zarządzono 2-tygodniową kwarantannę drużyny Dynama Drezno, szef Deutsche Fußball League Christian Seifert zapowiedział, że to nie jest jeszcze powód do zmiany planów. Rozgrywki ruszą 16 maja. 2 pierwsze zaplanowane spotkania z zespołem Drezna muszą zostać przełożone. To jednak nie zatrzyma całej ligi. Wracamy ze sportem za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wracajcie, panie kolego, wracajcie koniecznie. A jeśli chodzi o pogodę, dzień będzie taki, że zachmurzenie umiarkowane i duże. Na południu i południowym wschodzie początkowo małe, miejscami z wyjątkiem krańców południowo-wschodnich przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Uwaga na burze, bo te najgroźniejsze na obszarze od Suwalszczyzny i Podlasia po Opolszczyznę w tym pasie prognozowana suma opadów do 25 mm. No i temperatura niezwykle rozpięta od 10 stopni w Koszalinie, 11 w Szczecinie i Gorzowie, 12 w Gdańsku, 14 w Zielonej Górze, 16 w Jeleniej Górze, Bydgoszczy i Toruniu, 18 w Poznaniu i Olsztynie, 19 stopni w Zakopanem, 21 w Suwałkach, 22 we Wrocławiu, 24 stopnie w Łodzi i Opolu, 25 w Kielcach i Białymstoku, 26 stopni w Katowicach, 27 w Przemyślu, Rzeszowie i Lublinie. W Krakowie dziś będzie najcieplej, nawet 29 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I jakoś tak zaczęliśmy podróż dookoła świata, ale nie wyjeżdżając poza granicę. Dzień dobry, ja pochodzę z okolic Żnina, gdzie są takie miejscowości jak Paryż, Rzym, Wenecja. Ja chciałam tylko dodać, skoro jest mowa w dzisiejszej porannej audycji o miejscowościach, o światowych nazwach, to byliśmy wczoraj z Betlejem. Na Podkarpaciu miejscowość znajduje się

dollars. She's my obsession. Yeah, she's a promise in the year of election. Oh, sister, he let you go. Like a piece of stealing heart at traveling show. Fall over money. Bono miał wczoraj urodziny. Może do 10 jeszcze dzisiaj zaśpiewa? Może, może. 16 minut po 7. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dziś pytanie od pana Wojtka związane jest z kolejnymi starlinkami, które można obserwować na wieczornym i nocnym niebie. Przybywa ich w zastraszającym tempie, jak pisze pan Wojtek. Na razie jest około 360, ale jak tak dalej pójdzie, to jak będzie 11 tysięcy, to czy nie zakłóci to, drogi doktorze, obserwacji astronomicznych? To jest to pytanie, ale przede wszystkim dzień dobry panu. Dzień dobry. Tak, zakłóci, ale dla niewtajemniczonych Starlinki to są takie satelity, które w bardzo charakterystyczny i dość spektakularny sposób można zobaczyć na nocnym niebie, bo one to są takie punkciki, dość jasne punkciki, które poruszają się rządkiem, które poruszają się tak jakby to powiedzieć gęsiego. I to jest dość niesamowite, bo raczej jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jeżeli cokolwiek jest na nocnym niebie, nawet jeżeli się porusza, no to raczej to w pojedynkę, albo no, w sposób taki raczej nieskoordynowany i nieuporządkowany. Czy to jest samolot, czy jakiś satelita, czy może spadająca gwiazda, tak zwana spadająca gwiazda, czyli meteor, no to pojedynczo, a nie w sposób właśnie uporządkowany, gęsiego, w większych grupach. A Starlinki, czyli te konkretne satelity, poruszają się tak jak gdyby no, w takim pociągu, jeden za drugim. Oczywiście, panie Wojciechu, że to zakłóci, ale nie jakoś zasadniczo. Generalnie obserwując otoczenie i w tej skali mikro i makro, no zakłócamy te obserwacje każdą naszą działalnością, a czasami zakłócamy samo otoczenie działalnością i to wcale nie trzeba naprawdę strzelać satelitami w niebo, żeby zakłócić obserwacje, na przykład obserwacje przyrody. Starlinki to właśnie takie pociągi satelitów, a ich celem jest stworzenie wokół Ziemi sieci satelitów, dosyć gęstej sieci satelitów w porównaniu z innymi sieciami, a celem tej sieci ma być dostarczenie internetu, czy dostarczanie internetu nawet tam, gdzie nie ma infrastruktury, która dzisiaj ten internet mogłaby dostarczyć. Mówi pan o 11 tysiącach, ponad 11. Rzeczywiście sieć będzie się składała z prawie 12 tysięcy satelitów. One nie są jakoś bardzo duże. Każdy z nich waży około 250 kg. Ma jedno takie skrzydło, taki wysięgnik z panelem słonecznym i to właśnie przez to, że one mają takie panele słoneczne, bo będą zasilane z światła słonecznego, odbijają sporą część tego promieniowania słonecznego, które na ten panel pada. W efekcie dość wyraźnie je widzimy, nawet takim nieuzbrojonym okiem, no i to właśnie powoduje, że możemy je obserwować. One nie mają żadnych lamp, żadnych reflektorów, to jest po prostu odbite światło słoneczne. One są na dość niskich orbitach, dlatego też właśnie możemy je oglądać. Gdyby były bardzo daleko od nas, to najpewniej byśmy ich nie widzieli. To też nie jest jedna orbita. One będą na trzech różnych orbitach. Ta najdalsza będzie na wysokości około 1200 km. Ta najniższa z kolei na wysokości około 350 km nad Ziemią. To są satelity należące do firmy SpaceX. to jest firma Ilona Muska. Ona nie jest jedyną firmą zresztą, która pracuje nad takimi mega konstelacjami czy giga konstelacjami, dużymi takimi armadami całymi satelitów, które mają otoczyć Ziemię. Te konkretne, czyli właśnie Starlinki, one swoją drogą są dość inteligentne, one będą miały w pewnym sensie autonomię, przynajmniej nie w niektórych kwestiach, będą mogły ominąć na przykład kosmiczne śmieci, jeśli się okaże, że miałyby się z nim zderzyć. Po 5 latach same też mają obniżać swoją orbitę, swój lot tak, żeby się spalić w całości w ziemskiej atmosferze. W międzyczasie oczywiście będą wystrzeliwane kolejne, żeby te niedobory, że tak powiem, uzupełnić. A odpowiadając jeszcze raz na pytanie pana Wojciecha, tak, będą zakłócały. Na tyle głośno jest o tym w środowisku astronomicznym, że sama firma SpaceX obiecała, czy zapewniła, że pracuje już nad odpowiednimi farbami czy pokryciami tych paneli słonecznych takimi, żeby odbijały dużo, dużo mniej światła słonecznego w kierunku Ziemi. Z tym, że od razu tutaj też warto powiedzieć, że to oczywiście brzmi wręcz abstrakcyjnie, że 12 tysięcy satelitów będzie nad naszymi głowami tworzyło sieć, ale w rzeczywistości one będą oczywiście rozciągnięte na bardzo dużej powierzchni. Mówimy też o tym, że one będą na 3 różnych orbitach, więc to nie będzie tak, że nagle świecące punkciki przysłonią nam obraz gwiazd. One będą oczywiście jakimś tam punktem, który może zmylić astronoma amatora albo przeszkodzić astronomowi w obserwacji czegoś, ale też nie sądzę, żeby nagle się okazało, że wszelkie obserwacje astronomiczne są przez nie niemożliwe. Doktor Tomasz Strażek, bardzo dziękujemy. Zapraszamy oczywiście na jutro 21,5 minuty po 7. Starlinki. Przypomniało mi się, to chyba było w Nielubię Poniedziałku, jak on do maszynohurtu na Kasprzaka jechał. Tylko co on tam chciał kupić, zapomniałem. Mówi Zbyszek Krzywański. Zostańcie w domu z trójką. 2-2 i 7 trójek. Starlinki, a to drugie to było? Kolega zadał przed chwilą pytanie, co chciał kupić na Kasprzaka w maszynohurcie. On chciał kupić deblinki. do kombajnu, a dreblinki, potem z tych dreblinek została zrobiona rzeźba, która się nazywała nośnik dreblinek. O tak, piękne coś, głębokie, głęboka myśl tam była w tej rzeźbie, z tego co pamiętam. 25 minut po siódmej. Zapraszamy Państwa do trójki. Teraz zupełnie inny temat. Czeka nas w Polsce prawdopodobnie największa od 50 lat susza. Ostatnio deszcz raczej popadał niż naprawdę padał, co trochę poprawiło sytuację w rolnictwie. W najbliższych dniach synoptycy zapowiadają kolejne opady. Tylko czy to zapobiegnie suszy? W rolnictwie potrzebne są rozwiązania systemowe, na przykład mała retencja. I o tym Izabela Woźniak. Kilka deszczowych dni i pola, łąki, ogródki mocniej się zazieleniły. Ale... sucho jest? Bardzo sucho. Woda jest potrzebna. Państwo mają wodę z wodociągów? No, z wodociągów, ale mamy i swoją suwnię głębinową. Mówi pani Henryka. Mieszka na Mazowszu, gdzie prowadzone są intensywne uprawy warzyw pod foliami. Na razie nie ma żadnej reglamentacji, ale osoby, które potrzebują większą ilość wody, to znaczy do upraw paprykowych czy bakłażany pod osłonami, to mają wszyscy studnie własne głębinowe. Do tej pory nie brakowało, a jak będzie dalej, to Pan Bóg by wiedział. Podobnie jest w sadach, mówi pani Edyta, sadowniczka z Mazowsza. Ci rolnicy, którzy mają nawadnianie, no to jeszcze powiedzmy mogą sobie nawodnić, no ale wiadomo, że nie wszyscy mają to nawadnianie, także susza się szykuje, tym bardziej, że jeszcze zima była śnieżna. Ale do nawadniania potrzebna jest woda, a tej jest coraz mniej. Od lat mówi się o małej retencji, o tworzeniu na przykład małych zbiorników retencyjnych, które zatrzymywałyby wodę wtedy, kiedy jest jej dużo i wykorzystywaniu wtedy, kiedy brakuje. Na ten cel jest 100 milionów euro z funduszy unijnych, mówi minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. W przypadku każdego gospodarstwa dofinansowanie inwestycji do 100 tysięcy złotych, do 50% kosztów. Rolnik może wykopać zbiornik na wodę, jeżeli uszczuplanie terenu w jego gospodarstwie na to pozwala. Zbiorniki małe, stosunkowo małe, do 1000 metrów kwadratowych i do 3 metrów głębokości, nie wymagają zezwolenia wodnoprawnego. Rolnik może również, jeżeli już dysponuje instalacją na nawodnieniową, rozbudować tę instalację. Do tej pory skorzystało z tego około 1000 gospodarstw rolnych, ale to ciągle za mało, bo w Polsce jest dużo więcej wyspecjalizowanych gospodarstw, które potrzebują wody, a jednocześnie wiadomo, że trzeba ją oszczędzać. Spółki wodne mogą uzyskiwać również do 500 000 złotych w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na zakup maszyny, urządzenia, a może trzeba zacząć budować zastawki. Proste konstrukcje, które zatrzymają wodę, czy w tym rowie, czy zatrzymają w studzience melioracyjnej, profilu glebowym poprzez zastawkę. Sławomir Brzuzek, ekolog, mówi, że małe zbiorniki retencyjne to duża szansa, ale one same nie wystarczą. Żeby susza nas nie dotykała, musimy zaradzać przyczynom suszy. I tutaj wydaje się, że te programy pomocowe dla rolników powinny również włączyć wyraźnie oczekiwania takich działań, które na przykład będą zmieniały techniki uprawy roli, tak żeby nawadniane pola jak najdłużej tę wodę przetrzymywały. Wody Polskie z kolei planują na terenach rolniczych realizację 3-letniego programu retencji korytowej, mówi Joanna Sasal z Wód Polskich. Jest to proste działanie, które polega na wykorzystaniu istniejącej infrastruktury piętrzącej, czyli jazów, przepustu zastawek i zastawek na małych i średnich rzekach rolniczych, a także w porozumieniu z rolnikami, samorządami i spółkami wodnymi, które administrują siecią rowów melioracyjnych, połączonych z tymi rzekami, kierowanie wody zretencjonowanej dzięki urządzeniom piętrzącym do systemu rowów melioracyjnych. W okresie 3 lat uda się zgromadzić dodatkowe ponad 32 miliony metrów sześciennych wody. Może się to przełożyć nawet na wzrost o 1% krajowego wskaźnika retencji wód. Na razie jednak potrzebny jest deszcz, żeby było co gromadzić. A synoptycy zapowiadają załamanie pogody dziś na Kujawach, ziemi łódzkiej, Mazurach i Dolnym Śląsku. Burza i możliwy grad, od jutra chłodniej, przelotne opady deszczu w całym kraju. Tak to będzie wyglądało. 227 trójek. Nawiązując do tego, co pan doktor Rożek teraz opowiada, w ubiegły piątek widziałem właśnie taki pociąg, który pędził przez niebo. Na pewno było 4, a czy więcej, trudno mi powiedzieć. Ale to było gdzieś tak między za 15, a za 10:10 wieczorem. Było to pięknie widać. A, za 10:10 wieczorem pociąg, to chyba ten do Kutna, prawda? Jakie to smutne, jakie to smutne, wysiadła miłość ze mnie za Kutnem. Jeszcze w stolicy wsiadałem na głównym, z uczuciem uczuć kolosom równym. Za Kutnem pociąg stanął i cześć, wysiadła miłość i poszła gdzieś. O Kutno, dałoś mnie spoczuć jak płótno, okutno, okrutne kutenko. Odjęłoś mi miłość jak ręką. Próżno w Toruniu czeka dziewczyna, zbiegłej miłości mojej przyczyna. Jaki to smutek, ach, jaki to smutek, gdy od przyczyny się urwie skutek. Co robić, człowiek nie wie już sam, o jak ja znam to, jak ja to znam. Okutno, okutno, wyprałoś mnie z uczuć jak płótno. Okutno, okrutne kutenko, podjęłoś mi miłość jak ręką. Stało, no jak to się stało, że serce kłótna nie przetrzymało? Co jest w tym kłótnie, no co jest w tym kłótnie, że ono nieraz jak nożem utnie? Aczkolwiek kiedyś było i tak, z grudziądzem miałem podobny fakt. Grudziądzu, grudziądzu, tyś serce mi zrobił z mosiądzu. Grudziądzu, okrutny grudziążku, uczucieś ukrócił w zalążku. Grudziążku, pięknie brzmi. Ja w sprawie maszynohurtu chciałbym się wypowiedzieć, no bo chodziło o te Treblinki, tak? To już wiadomo, już ktoś zadzwonił? Wiadomo, już ja nawet wiem, że one były ćwierćcalowe, te. Zapraszamy do reklamy. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy? To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Oj, minęła już sobie 7:30, czyli teraz sprawy ekonomiczne. Trzy słowa od eksperta. Dziś porozmawiamy o zerowym picie dla osób do 26 roku życia. Na Państwa pytania będzie odpowiadał Paweł Jurek z Ministerstwa Finansów. Czy o zerowy PIT trzeba składać wniosek? Pyta pan Grzegorz i dodaje, że w zeszłym roku taki wniosek składał. Dokładnie tak było. W tym roku takich wniosków składać nie trzeba i pracodawca automatycznie powinien nie pobierać zaliczek na podatek, co oznacza, że trafią one na konto pracownika. Natomiast jeśli młoda osoba pracuje w kilku miejscach i wie, że przekroczy limit zwolnienia z podatku, czyli że zarobi więcej niż 85 528 zł, wówczas może złożyć wniosek, aby wybrany pracodawca nie uwzględniał ulgi, bo w przeciwnym razie mogłoby się okazać, że będzie konieczna dopłata podatku w rocznym zeznaniu podatkowym. Pani Agnieszka pyta, od czego zależy kwota limitu, do którego jest przyznawany zerowy PIT? Limit zwolnienia jest zapisany wprost w ustawie i wynosi 85 528 zł rocznie. W ubiegłym roku był niższy, a to dlatego, że ulga obowiązywała przez 5 miesięcy od sierpnia do grudnia. Pan Wiktor pyta, czy zwolnienie obejmuje poza podatkiem dochodowym na przykład składkę zdrowotną, czy ubezpieczenie społeczne? Nie, tak zwany zerowy PIT dla młodych dotyczy zwolnienia tylko z podatku dochodowego, co jest bardzo realną korzyścią, bowiem rocznie w ten sposób można zaoszczędzić nawet 5700 zł. To przy założeniu pełnego wykorzystania ulgi. Jeśli natomiast młoda osoba zarabia na poziomie przeciętnego wynagrodzenia, wówczas zysk wyniesie około 4000 zł. I jeszcze pytanie od pana Jakuba. Jaki rodzaj umowy trzeba mieć, żeby być zwolnionym z podatku? Zwolnienie dotyczy przychodów ze stosunku pracy oraz umów zlecenie, czyli takich umów, które dają młodym ludziom stabilizację finansową, dają większą pewność ciągłości zatrudnienia. Natomiast jeśli młoda osoba uzyskuje również przychody z umów o dzieło lub działalności gospodarczej, to od nich zgodnie z przepisami powinna zapłacić podatek na standardowych zasadach. Na Państwa pytania cały czas czekamy pod adresem mailowym ekonomia@polskieradio.pl. Trzy słowa od eksperta. Zapraszam Marcin Jagiełowicz. Teraz o pogodzie.

Od Do They Know It's Christmas aż do Pokonamy Fale, czyli krótka historia muzyki dla potrzebujących. Piotr Metz, posłuchamy piosenki? Spróbujemy przynajmniej. Spróbujemy posłuchać. Przypominam Państwu, że już niedługo salon polityczny. Beata Michniewicz już przygotowana. Dziś oczywiście, tak jak ostatnio, zwykle dwa salony. W tym pierwszym rozmowa z rzecznikiem prezydenta, z panem ministrem Błażejem Spycharskim. Po 8.13 spotkamy się z wicepremier i minister rozwoju Jadwigą Emilewicz. A z Eltonem Johnem spotkamy się dzisiaj? Chyba nie. Chyba nie. To spróbujmy spotkać się z panami z zespołu Wilki. Niech słowa pięści zamienią w szum wody. Niech przyjdą noce szalone miłości. Niech to, co wzięte, zostanie oddane. Niech to, co inne, zostanie pokochane. Niech miłość płonie w świetlistej koronie. Over again, over again, niech tańczy na niebie. Over again, over again, wolny jak ptak. Over again, over again, niech tańczy na niebie. Niech tańczy na niebie. To, co wzięte, zostanie oddane. Niech to, co inne, zostanie zrozumiane. I niech miłość płonie w świetlistej koronie. Over again, over again, niech tańczy na niebie. Over again, over again, wolny jak ptak. Over again, over again, niech tańczy na niebie. Niech tańczy na niebie. Aborgena. Z panem Eltonem spotkamy się jutro. Za 13, nie, za 17, drugą stronę, będzie minut, będzie 8. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, minister Błażej Spycharski, rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. PKW podjęła uchwałę, w której stwierdza, że w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 brak było możliwości głosowania na kandydatów. Czy w tej sytuacji rzeczywiście żadne stanowisko Sądu Najwyższego nie jest potrzebne, nie jest przewidziane, bo komisja nie wysyła do sądu sprawozdania i wszystko staje się bardziej jasne niż jeszcze było w sobotę? No, myślę, że to stanowisko PKW, ta decyzja Państwowej Komisji Wyborczej podjęta, proszę pamiętać o tym, że jednogłośnie, bo to jest o tyle istotne, że do PKW delegują swoich przedstawicieli zarówno deleguje koalicja rządząca, jak i opozycja, więc ta decyzja jednogłośnie podjęta. Myślę, że jest decyzją dobrą, myślę, że jest decyzją, która rozwiązuje ten stan niepewności. Rzeczywiście PKW podjęła taką, a nie inną uchwałę, mówiąc o tym, że nie będzie tutaj rozstrzygał Sąd Najwyższy, tylko zostanie ona opublikowana od razu w Dzienniku Ustaw i pani marszałek Sejmu w ciągu 14 dni musi podjąć decyzję co do wyznaczenia nowego terminu wyborów prezydenckich w ciągu kolejnych 60 dni. No właśnie, jaki termin wyborów w tej nowej sytuacji byłby według prezydenta najlepszy? Nieoficjalnie mówi się o 28 czerwca, ale oczywiście w grę wchodzą także inne terminy. Ja myślę, pani redaktor, że tutaj warto wspomnieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Otóż do każdej decyzji marszałka Sejmu odnośnie terminu wyborów prezydenckich musi zostać załączony harmonogram konkretnych decyzji, które muszą być w tym czasie do dnia wyborów podjęte przez odpowiednie instytucje państwa. Ten harmonogram jest konsultowany także właśnie między innymi z Państwową Komisją Wyborczą, która musi ten harmonogram zaakceptować, musi ten harmonogram potwierdzić. I ja myślę, że przede wszystkim chyba jednak od tego harmonogramu będzie zależała decyzja pani marszałek Sejmu co do konkretnej daty wyborów prezydenckich, bo wydaje się, że to jest sprawa jednak dość fundamentalna, żeby te wszystkie terminy miały miejsce i były bezpieczne. Panie ministrze, to znaczy, że wszystko będzie przeprowadzane od nowa, łącznie z rejestracją komitetów i zbieraniem podpisów, ponieważ w planach koalicji jest poprawka do ustawy o wyborach korespondencyjnych, zgodnie z którą uznane byłyby te podpisy, które zostały zebrane do tej pory w odniesieniu do kandydatów zarejestrowanych wcześniej. Tak jak pani redaktor wspomniała, tutaj Państwowa Komisja Wyborcza z jednej strony poinformowała, że cały ten proces musi przebiegać, musi się zacząć od początku. Natomiast z drugiej strony Państwowa Komisja Wyborcza zostawiła jednak pewnego rodzaju furtkę, mówiąc o tym, że decyzje legislacyjne muszą być jeszcze w tym zakresie podjęte odpowiednie i wydaje się, że to jest właśnie taka sugestia, że te decyzje legislacyjne powinny dotyczyć także na przykład tej kwestii, choć zastanawiam się, czy przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej będą zainteresowani takim rozstrzygnięciem, bo wydaje się, że z ich perspektywy chyba najkorzystniejsze byłoby rozpoczęcie całej procedury od początku, łącznie ze zbieraniem podpisów, bo chyba tam nastąpił taki proces zmierzający do wymiany jednak kandydata w wyborach prezydenckich. No Borys Budka wcześniej wypowiadał w jednej z telewizji i zaprzeczał, jakoby były takie plany wymiany kandydata, a zresztą wydaje mi się, że na każdym etapie ktoś może się wycofać, prawda? Także że w tę stronę jest droga. Ma pani redaktor oczywiście rację, natomiast rzeczywiście z tamtej strony takich sygnałów nieoficjalnych jest rzeczywiście bardzo, bardzo dużo. Także takich sygnałów pojawiających się publicznie w mediach. Natomiast zostawmy to z boku. Dzisiaj jest decyzja Państwowej Komisji Wyborczej. Dobra decyzja, decyzja oczekiwana, decyzja, która, rozwiązuje rzeczywiście tą trudną sytuację. Prezydent podpisał w sobotę ustawę o głosowaniu korespondencyjnym i nie miał wątpliwości co do trybu uchwalania, co do tempa. Prezydent podpisał tą ustawę, panie redaktor, w piątek. W sobotę ta ustawa weszła w życie. W piątek. Tak, ona została nawet w piątek jeszcze ogłoszona wieczorem w Dzienniku Ustaw. Pan prezydent podpisał tę ustawę kierując się tym, że ona była po prostu potrzebna. To była ustawa, która rozwiązywała pewne kwestie. Ona była niestety podjęta za późno, żeby mogła zostać zmaterializowana, bo ja mam takie przekonanie, panie redaktor, że gdyby ta ustawa była przyjęta szybciej, gdyby Senat przepracował tę ustawę, a mógł to zrobić bez najmniejszego problemu dużo szybciej, to wybory 10 maja by się odbyły. Czyli prezydent żałuje, że 10 maja nie odbyły się wybory? I panie, to nie jest kwestia żałowania czy nie żałowania. No, termin wyznaczony przez panią marszałek był na 10 maja. Zostały podjęte odpowiednie kroki i decyzje, aby te wybory były przeprowadzone i na tym panu prezydentowi najbardziej zależało w sposób bezpieczny. No, wszystkie organy państwa pracują szybko, pracują zdecydowanie, tylko i wyłącznie polski Senat stwierdził, że musi przeprocedować tę ustawę maksymalnie długo w terminie konstytucyjnym 30-dniowym. Ale jak pan wie, ta ustawa budziła duże emocje i kontrowersje, szczególnie odebranie części uprawnień PKW. I właściwie nie bardzo wiadomo, dlaczego tak się stało. Ponieważ teraz jest zamiar przywrócenia tych uprawnień. Tak, jest zamiar przywrócenia tych uprawnień. Dobrze, że te uprawnienia wrócą do Państwowej Komisji Wyborczej. I ja jestem przekonany, pani redaktor, że po tej decyzji, wczorajszej decyzji Państwowej Komisji Wyborczej, wybory prezydenckie w terminie wskazanym przez panią marszałek się odbędą, ale przede wszystkim odbędą się w sposób bezpieczny, bo to jest kwestia fundamentalna i najważniejsza. Ale może w ogóle dobrze się stało, że w takim kształcie ta ustawa nie będzie funkcjonować. Mam nadzieję, że zostanie poprawiona, dlatego że no, bardzo wielu prawników mogłoby kwestionować legitymację prezydenta wybranego na podstawie takiej właśnie ordynacji. No mamy tutaj sygnały, panie redaktor, przecież to jest publiczna informacja, powszechna wiedza ze strony przedstawicieli Zjednoczonej Prawicy, koalicji rządowej, że takie zmiany będą w najbliższym czasie, w tym tygodniu będą przedstawiane. No wczorajsza decyzja Państwowej Komisji Wyborczej także rekomenduje zmiany w prawie, więc no, poczekajmy. Myślę, że te zmiany rzeczywiście zostaną przyjęte. Mam nadzieję, że będą przyjęte w pełnej zgodzie, tak jak wczoraj ta uchwała w Państwowej Komisji Wyborczej była podjęta, i mam nadzieję, że no, choćby w tym wypadku polski Senat pod przewodnictwem pana marszałka Grodzkiego przeproceduje te projekty szybko, że nie będzie tutaj jakiejś zbędnej zwłoki. A czy myśli pan, że powinno być zawarte wstępne porozumienie z opozycją właśnie, żeby nie było zbędnej zwłoki? No to jest trudne pytanie, pani redaktor, dlatego że porozumienie z opozycją to jest trochę na zasadzie takiej, że opozycja jeszcze tydzień temu mówiła o tym, że wybory 10 maja nie powinny się odbyć, że powinniśmy zrobić wszystko, żeby się 10 maja nie odbyły. Po czym, jak już wiadomo było, że 10 maja nie odbędą się wybory, to opozycja zaczęła krytykować, że te wybory się nie odbyły, więc no tutaj mamy do czynienia z potężną dawką schizofrenii ze strony przedstawicieli, nie wszystkich, to warto podkreślić, nie wszystkich przedstawicieli, ale jednak znaczących przedstawicieli ze strony opozycji. No, no dobrze, pan mówi, jest problem, ale czy warto? Mówiego, ale warto? Zawsze warto, panie redaktor, zawsze warto próbować, zawsze warto podejmować takie wysiłki. Przy czym proszę pamiętać o tym, że nie tak dawno temu pan wicepremier Jarosław Gowin, wychodząc naprzeciwko przecież oczekiwaniom opozycji, przedstawił projekt zmian w Konstytucji tak, żeby ta kwestia, którą podnosili przedstawiciele opozycji, została uregulowana i wydłużona, żeby została kadencja prezydenta, i to spotkało się ze stanowczą przecież odmową ze środowisk opozycyjnych, które wcześniej, przypominam, nawoływały do tego, że trzeba przecież coś w tej sprawie zrobić, najlepiej zmienić konstytucję. Panie ministrze, czy prezydent tylko przygląda się i będzie przyglądał tym planom zmian w ustawie o wyborach korespondencyjnych, czy będzie brał w nich udział? Panie redaktor, no tutaj to jest rola parlamentu, uchwalanie projektów ustaw, więc pan prezydent jest tym ostatnim elementem procesu legislacyjnego i my do projektów... Ale jak doskonale wiemy, czasem nie jest ostatnim, bo czasem odbywają się różne konsultacje. Tak, ale proszę pamiętać, panie redaktor, że tutaj mamy do czynienia, czy będziemy mieli do czynienia z takim oto projektem ustawy, który będzie regulował kwestie wyborów prezydenckich, których przecież pan prezydent Andrzej Duda będzie startował, więc zostawmy to. No ale ciągle jest głową państwa. Oczywiście, panie redaktor, dlatego jak ustawa trafi na biurko pana prezydenta, to będzie podejmował pan prezydent po wnikliwej analizie odpowiednie decyzje w tej kwestii. Prezydent Andrzej Duda wciąż jest liderem rankingu w wyborach prezydenckich. Gdyby odbyły się one tak, jak planowano wczoraj, to z 45% poparciem nie mógłby liczyć na zwycięstwo w pierwszej turze. Drugie miejsce przypadłoby w udziale Szymonowi Hołowni, uzyskałby nieco ponad 19% głosów, wynika z sondażu pracowni Ibris na zlecenie Rzeczpospolitej przeprowadzonego. Czy prezydent ma dość siły, woli i pomysłów na kolejne tygodnie kampanii? To po pierwsze, a po drugie, czy Szymon Hołownia jest według pana tym najgroźniejszym przeciwnikiem prezydenta w tej chwili? Panie redaktor, do każdego z kandydatów pana prezydenta odnosimy się z szacunkiem i z pokorą odnosimy się do procesu wyborczego, z pokorą odnosimy się do decyzji Polaków. No ja przypominam, że 5 lat temu, w 2015 roku, jak zaczynała się, no to już nawet ponad 5 lat temu, powiedzmy 5,5 roku temu, jak zaczynała się kampania wyborcza, to nikt nie dawał obecnemu panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie szans na zwycięstwo. Wszyscy mówili o tym, że zwycięży bez żadnego problemu w pierwszej turze Bronisław Komorowski, więc no choćby z tego więc względu... Więc Szymon Hołownia ma szansę? Trzeba podchodzić do kontrkandydatów z szacunkiem, z pokorą do decyzji, którą podejmują. No dobrze, ale pytałam...